Himbeerpüfte. Oh, demen Hüfte. Perdeyi ört kız. Çekme de ört kız. Thank you. seninle geçen günlerimizi ne zormuştu unutma. El ele olan gecelerimizi seninle olmak için elini tutmak için inan derim oh yıl ne zormuştu unutma. Yaptığın bütün işkenceleri ne zormuştu unutmak. Bırakıp beni gidişlerini seninle olmadığıma elini tutmadığıma çok çok şükürler olsun. Acaba geldin mi aklına hiç? Acaba girdin mi rüyana hiç? Hiç ne zormuş bu?